Gaiolan emankizuna euskal irratietan, arratsaldeon guzieri, formakuntza, ofizio ikasketak eta goi mailako ikasketak aipatuko ditugu. Horretaraziz lehenik, hemen elkartearekin partaidetzan egiten dugula saio hau eta hemenetik usaian bezala Francis Karikart animatzailea. Egunon? Egunon! Baz Francis, goi mailako ikasketak egiteko zer aukera dugun Ipar Euskal Herrian entzunen dugu eta Euskal Herrian ere oroak ikasleak norat bideratuak ote dira, beriziki lizeotik landa eta enpresa batzu hasiak direla ere, barneko formakuntza eskaintzen ere entzunen dugu. Gure gomitak istantean Irisarriko Etxart enpresatik Patxi Salaberri izanen da, baita Aetz Etxart Sarasola, arkitektura teknikoari buruzko ikasketak Donostian eramaiten ari den Siberotarra eta Filipe Laskarai, Baionako Etxepare Lizeoko orientatzailea. Bez lehenik, Irisarri irateko bidea hartuko dugu, Etxart eraikuntza enpresako Patxi Salaberri gurekin, baita egunon. Bai, egunon Kristof. Ba, lehenik zure postua zoin da, etxarren presan? Nik badikuai ogoi bat urte etxarren etxen hainukala, eta guai okupatzen nuk xantiretaz, xantirak antolatzen konduktor de trabo delakoekin eta xedo xantirekin. Eta jandezake behar diren langileak behar diren xantiretan ezagiz. Zurekin hor gira formakuntzaz mintzatzeko, zenta Etxart Akademi izeneko formakuntza zentroa, sortu baitzinuten edo sortu baitzen enpresaren baitan. Bo, lehenik aurkezteko zer den, susen, formakuntza zentro hori? Bai, beraz, hori eraike izan zen 2018an, beraz, hola egiteko eskola pribatu bat da, eta bihortetako formakuntza bat. Entzatzen gitu, kala amak bat ikasletik goiti ez hartzea, amak amabidotzena bat guti gora behera, erreski antolatzeko eta ikasle eta ikaskia urbilizaiteko. Eta antolatia duk hori iruzizuta beren inguruan, lehenik formatkuntza teoriko bat, hor bat diuk ezagia Federazioan Kompainionik Demetiuri bat iman delakoarekin parteidetza bat, eta horiek iten die teorika partea. Hori duk pasatzen duk behaz pauen, klasetan duk, eta aipatzen ditu xantirren antolakuntza, planninga, xantirren itzulian diren, janezake ikasi behar diren gauza importantenak. Gero bigarren zuta behar duk Irisarrin atelieran ezartzen dituk, depotean antolatzen dituk tailer batzu, tailer diferentak, eta hori langilek animaturik. Etxarren etxeko langilek animatzen die, eta aste bat edo bi asteren gainean izaiten duk, eta hor manipulatzen ditie xantiretan ikusiko dituzten teknika gehienak. Eta hori egenezake xantireko presioa gabe, zenta hor, hala, trompatzela handitu, kitela handie aldi bat, bi aldiz, hiru aldiz, gauza berdina, untsa ikasteko eta hala, basikoak untsa menperatzeko. Eta hirugarren zutabea duk azkenean xantireko imersioa, teorikoa eta Irisarriko praktikoa ikasita, begero xantiretan ezartzen dituk, hala, ikusteko egenezake egiazko xantireko egiazko bizia zer den. Hala, pixkat nola antolatua den etxarrekina, hala, jakinez, eraikuntzako etxarkonstruksionek duela lehen formakuntza hori hasi, eta gero obra publikoek ere gauza bera indie, eta guai hasia dituk merkataritzarekin ere eskola berdina antolatzen. Bai, amar eta amabi ikasleen artean gehienik, ze galde gehiago bada, beste naz? Lehen urtean ongan gintien ola berroi eta amak bat CV, eta bala, behar dira hautatu ere, eta hautatuta nahi bauk, ostion erraiten nuena, deia xantireko langileak dituk Unat heldu formakuntzaren iteat, behaz, berak formatu adituk Twitter moduan izaiteko, baina nara nahiago dugu gutxi hartu eta hori eta ikaski hurbil izan, ahal bezain, ala, untsa ikas dezaten eta gero xantiretan ahal bezain, do behar den bezala gauzak egiteko xantiretan. Bada aldin tarte bat, edo norbait bidez aldatzen dina, diten alda, nola da? Ba, nunbait hori da lehen helburuazian nahi bauk, orientazio mailan egia ez dela beti erretz kolegiotik landa lan bati lotzia edo beden orientazio bat hartzia, behaz, anitz baso baten, baso bati buruz joanki dituk, eta baso unkan eta, behala, ze behar da egin, behaz, badituk gazteak galdiak direnak, pixkat, basoa badutenak eta ez dakitenak baitez bada ze lan egin, behaz, ala badituk olako badituk gazte kopuru bat, ala, basoa badutenak eta ez dakitenak baitez bada ze egin, eta azkenean parada emaiten duguk lan baten ikastea, behaz, nunbait motivazioa sekatzen dugu lan horren ikasteko. Eta baditugu ere zonbait, ari direnak beste lan batetan eta sekatzen dutenak, hala, itzulia egina dutenak horien lanean, eta sekatzen dutena beste proiektu bat. Eta behaz ez da, baitez bada adinik, da, hala, motivazio hori lan berri baten ikasteko. Gehienak, beraz, zer, emezortzi, emeretzi urte ingurukoak dira, hala ere? Gehienak, ba, euneko laro goia. Eta gehienak, mutikoak? Alam meska bakar batzu agertzen dira? Egerteko gehienak mutiko dituko. Nustez horoko gada oaga etxe gintzan. Geoz zendako formakuntza pribatu bat sortu zen 2018an, eskars bati buru egiteko doaika? Bai, nahi bauk gure gure funtzionamendua egun hartzen dituk gazteak alainan ikastaldietan, hor hemen eskolegian kantorekin haigituk esku-zesku, zenta kanto duk lan molde horretan formatzen dituen eskola egin ezake. Beaz, ikastalditan hartzen dituk gazteak eta untsa pasatzen bada gibelian kontratu bat proposatzen. Alternantziaren ere hartzen dituk gazteak. Gero badiuk beste bide bat duk enterrimer delakoak hartzea xantirretan eta kontratu bat proposatzea. Eta gero sareak baliatuz, lan foruetan ibiliz, hola dituk biharko langileak atxemaiten. Eta horiek denak ezagiz bat bestearen puntan, ohartzen ditu kal ere badugula beti ziloska bat eta hartzelan ditugula ere beste jende batzu formatzeko. Behaz, hola hasi ginuen gogoeta bat, jakinez gu horiek baditugula langileak, pres direnak biharko langileen formatzeko, eta hola ezagik ginean hori etxar akademia hori plantan, beste molde bat izaiteko, guk egiten ditugun lanen presentatzeko eta emeia emaiteko, hala, biharko gazter, beste lan baten egitea eta ikastea formakuntza berri baten bidez. Hor, azterketak badituzte ere pasatzeko eta diplomak ardiesteko? Behaz, diploma bat badie, chef d'équipe, chef de chantier ateratzen dituk bi urteren buruan. Bon, ez dik errana, ihala direla, da diplomak dikola izena. Hala, jakinez, holako formakuntza bat egin eta dependitzen diela ere gaztearen motivazioa. Zonbait handituk dituk beste batzu baino fiteago, zenta ala, beren buruan pres dituk besteak baino fiteago handitzeko, eta hori lan guzietan berdinduk. Gero badituk teorika mailan ez diat baitez bada kontrolak eranen, mainan biasteren buruan, pasatzen diti ez di test tipi batzu, segur izaiteko, biaste horietan unkan dituzten kurtsoak, untsa ulertuak dituztela eta pres direla segitzeko. Hala, eta istantean, patxi zara behirikin, Kusiko dugu entzuren obeki gaiteko zoin diren lehen ondorioak, lehen emaitzak etxarten prisaren dako. Anartian, eta beste gomita bat entzun baino lehen, Francis Karikart interesanta zen, patxika ipatu daukuna, orkestu daukuna, zenta lehen olako formakuntza pribaturik enprisek, beren baitarik bultzaturik, etzen txobera egiten. Ez, eta beldura emaiten altzuen ere nola horien beren ber egitea, jakinez ondoan bazirela eskolak, benen patxik erranduen bezala, izan kanto ala izabetepeekin badituzte harreman sakonak, uste dut etxar enpresak, erran behar da ere etxar enpresak behar haundi-haundiak dituela, eta ara hori hemengo inguruko eskola guziak baliaturik ere, ohartzen direla ba, behar gehiago badutela, ala ere enpresa batek epe batzu baditu, laburagoak, hezkuntza sailak baino, eta hezkuntzako arduradun horiek beti ahi dira gogoetak ere maite, mena aski luzeak dira, aldiz enpresa batek ezin du itxoin. Eta bestalde ere, ohartzen gira geroztak gehiago jendek lanaz aldatzen emeia hasteko badutela, eta hor bada parada, eta erranduen bezala, ez da perfil berezirik, baizik eta jende denetarik badela, eta hortarako idekidura bat ere erakusten dute. Orduan, besteekin osagarri balima da biziki daia ona, eta horik ere xumeki hasi dira, amak dutzena bat gazteekin urtero, eta ego, zinez formakuntza hori egokia da beren beharrei. Orduan, olako iniziatibak behar dira segitu, eta bai beti ekartzen dute zerbait gure inguruko enpresei. Segitzeko irisari aldetik Donostiara joanen gira, ahetz etxart sarasora, urdinarbeko ikaslea han baita, ikasle bezala. Bere ikasketak aipatu baino lehen, zer ibilbide ukanduen orain arte galegin dakugu. Kolegioan Lartzabalen, ondotik Etxeparen eta guai Donostin ikasten dut. Euskarazko unibertsitatean. Noiz ez geroz? Guai, hirugarren urtea aurten. Hiruaren urtea, beraz Donostian zirela. Bo, Etxeparen zer zinuen basua pasatu eta gero autu hori lehen etxi? Bai, bo, egia erran enetzat, segun nintzen ahirola Euskaraz segitu. Eta Euskal ikasketak aparte, hemen iparaldean ez da beste aukerarik Euskaraz segitzeko, beraz enetzat, segida logiko batzen joitea egoalderat, eta hat joitea autozunin bai. Zuk aukeratu duzun txaila nola deitzen da? Autotu dana deitzen da arkitektura teknikoa. Bo, azkenean, hemen ez dutena enzenier bat iman, ez da eskola bekizena, bai berri ikasketak dira. Eta, bo, erran duzu, zuk eskola zen segitu nahi zinuela, horrekin batean gero ego alderat buruz jarri zira begira, eta autua initzukan dituzu, gero dudakukan dituzu edo aski naturalki jinda sailoren autatzea. Bo, gerran, astapenean, manakena inoela zerbaitekin zientifikoa, eta bon, galbibetik gaiorek maitatu ditut, ezak beno gehizot, eta gero basoan hori ere autatzen direlaik espezialitateak pixkat bideratu azira zail teknikoek, zientifikoek gero, behaz banakean izan entzela zerbait ingineritzan, eta gero etxekintzarena, bo ez dakit, hola, egeran, ez dakit gobera azkat antzaut, nola autatu ni hoita ez beste zait, ez dakit horren hoi maite edo holako ez dakit. Hala, nola duzu titulu bat pasatu beharko noiz, hori? Ebe hor, badala ugeren urtean, ez da hemenko behar sistema, hemen dira, hiru urte egiten da, ginez eskolan, hiru urte lizentzia, eta gero bi masterra, han dira lau urte eta gero bat. Beraz, bada den diploma bat egiteko laugarren urte bukaeran, beraz dena hemengo master baten ekibalentean, zikat, eta gero beste urte bat egiten da egiteko master bi. Ha, eta horat buruz joan nahi duzu? Bai. Master bi. Gero konkretuki, zeren egiteko arkitektua, ala, nik ulertzen dut etxe gintzan erran duzun bezala, baina konkretuki titulu horrekin gero zer egiten alko duk, zer eginen duzu? Ez da zuera arkitektua, da arkitektuak ditu gehiago marrazkiak egiten, proiektuak egiten, eta gu giratikat gehiago, boherken bezala, arkitektua teknikoa den bezala, alde teknikotik adibidez kudeatu obra bat, edo bulego batean kalkuloak egiten egituretan, edo fiat gehiago, bai, alde kalkulutik eta teknikotik. Goi mailako ikasketak aipatzen ari gira, zu gehitu duzu eta aipatuko ginuen hizkuntzaren ere gaia nunbait, zuk eskora segitzeko etxinola aukera haundirik ipagaldian egiteko ejan duzuna, pixkat filologia deitzen denare ego eskualegian sail hori hartu beharko zinuen, nola ikusten duzu hizkuntza baztertuz goi mailako ikasketak ere egiteko ipar eskualegian jadanik zaila da, ez da alimaleko aukerarik? Bai hori xeo, bai oftako, baina bon, NSA-an bat zen izabetete ala ere, eskola ezagun bat dena, oftako. Ego, jada bai, bezteraz, bai honan psikat, gero baitugu batzu, eta ikustena licentziat angelu aldean eta hola biologian edo fizikan eta hola, baina gero jada aniz egiten joan direla Bordererat edo Tolosarat edo besteak batzutat. Gero, ala, eskuararen aginda, joan zira Donostiarat edo egualderat, oroa jartzeko, justu, ekibalentziak nola dira? Zure tituluak balio bat ukaiten alko du ala ere ipagaldean eta nunbait Frantziaren peko den sisteman? Bai, jakin behar da, titulu guztiak Europa erran direla. Beraz, han ukaiten den guztia, da, Europako sistema bat, beraz, egiten mauzu normalki, hemen ere, Alemanian izanen zira beti diplomatua, gauza berdina. Gero asmoa zer zinuke gaztea zira, hainitz asmo ukaiten aldituzu, munduaren itzulia egin, edo Siberorat etorri eta Siberuan baita industria ere, nunbait, garatua dena, Ipar Eskolegian ez daki garatuena, me bon, ala ere Siberuan puntu azkar bat da, bon, badakizu ondotik nun kokatu nahi zinuken zure burua? Zuegia erran esko bera, ondo janik diploma lortzea dut zelen elburia, eta gero gero, bai, iparaldean nun bait, ten ustez, momentuko hori pentsatzen, bero ez dakit geroak zergarko diran, dara ba, ediz bate hemen izanen, da, ez dakit. Hala, lehen autua hori bai, hemen izaitea, baina gero ez dakit. Ahetz, txart, Sarasola, beraz ikasle dena Donostian, deitzen dutena arkitektura tekniko sail hortan, Franziska Rikart. Hala, entzun dugu hastapenean enpresako langile bat, formakuntza saila, zarduratzen dena enpresaren baitan, hori ikasle bat, goi mailako ikasketak eramaiten ditu, etxegintzan, hala ere, bon, ahetzen zuneta, zer gogoeta duzu? Gogoeta dela bada formakuntza soila, eran nahi du teknikoki askia bila izaitea eta kudeatzea, izan ara, eraikuntzan edo beste sail batzuetan, zinez formakuntza berrezkoa da, baina bada ere erritar izaitea eta erritar hortan bada gure hizkuntza, eta hor uste dut gubeden iparaldean oso utzia dugula uri, eta beti bordeleri so ari girela eta akademiare antik heldu zaigu, eta hor uste dut sehaskak lan bat egiten duela, eta gero entzunen dugu Felipe ze aukera den, baina hor bada ere beste gauza bat, nahi baditugu gure gazteak hemen atxika lan egiteko, behar dute herritarrak senditu, eta herritar senditzeaekin behar da eskualdun senditu ere, eta ara, euskaraz ikastea oso garantzitsua da, eta uste dut hori hegoaldean izan Nafarroan edo autonomia hortan oso garatua dela, eta ez ditugu sail guztiak sortuko iparaldean, ez baitu balio, baina behar dugu ara, jauzi hori egin, eta Donosti hor berian da, biziki hor bilda, Siberotar bat entzat behar behar piskatu gunago, besteak baino, baina biziki hor bilda, eta jakinez ala, izan Gasteiz, Donosti, Bilbo eta Iruñean artean, uste dut sail guztietan badela aukera, eta gainera euskaraz ikasteko, eta hola erritar obegago bilakatzeko. Eta lehenago etzen hasteko, dola ogoi oita amagote, ekibalentziak badira. Eta hori bai, frakasagutio da ere. Frakasagutio, eta nahi, du ere goi mailako ikasketa horietan hori beharrezkoa dela, eta hori ahetzek errandu emezala Europar diplomak dira, ordean ez da arazorik, eta pixkat mail apalagoko diploma batzuekin, bon, hor ez du garantzia beste, enpresalari batek galeginen du ara, efikaza izaitea bere langilea, eta hortako nik diot langile efikaza bai, baina erritara ere, eta hori biak lotzen ditu euskaraz ikasketak egitea. Eta laburke ipatu duzu hor Filipe Laskarai, entzunen dugula orain, hirugarren gomita, Baionako Etxepare Lizeoan ari da lanean Filipe Laskarai. Gurekin Filipe Laskarai, Etxepare Lizeoan, orientatzaile, bideratzaile, nola egin behar dugu? Bai, bo, bi kasketa ere baitut, hezkuntza aholkulari eta orientatzaile, baina orientatzaile bai gure gaurko emanaldia indako. Bai, bez zure funtzioa aipatzeko edo zehazteko, ba zer den, zure egunerokoan zure lana? Lizeoan bagira hiru orientatzaile eta hiruak gira postu erdian lanbide hortan. Bakotsak segitzen ditugu mail ezberdinak hemen lizeoan, jenei baita badera orientatzaileak bigarren mailan diren ikasleen segitzeko, izan orokorrean edo lanbideziketan. Gisa berean lehenean, eta ni ala naiz lehenean, jaz bigarrenean nintzen, urten lehenean, eta bada beste pertsona bat terminalak segitzen dituenak. Hiru mailak, hiru klaseak. Bai. Behaz guelan haze izain da urtean zehar, lehenik orientazioari interesaraztea ikasleak, izigar importantea behita orientazioa alde batetik, beren ikasketei zentzua emaiteko, motivazio iturri bat izan da dinere, eta biztan da beren geroa, etorkizuna, eta ongi prestatzeko, beren proiektu pertsonala ongi prestatzeko. Hortarako badira unen beste itzordu, lehenik klasean egiten ditugun, kolektiboki egiten dugun saioa, orientazioa legusiek, bizpairu aldiz egiten ditugu klasetan beraz saio horiek, orientazio saioak, pixkat zentratzeko denak ikasleak, espikatzeko zer baden jokoan eta zer egin behar duten. Baditugu gero plantan ezartzen ditugu elkarrizketa individualak, bakotsak beraz ikasle guziekin gutienez elkarrizketa individual bat segurtatzen diegu eta gehiago nahi balin badute eta albalin badugu. Eta gero badira itzordu bereziak, alor adibidez badira hemen aurkezpenak plantan ezartzen ditugunak urtean zehar, edo enpresekin, edo ikastetxeekin, ikastetxe ezberdinekin, edo ikasle hoiekin. Eta azkenik bada ere bi egun importante, bat dena infosup, seguraski entzuna duku zuena, akitatian diren ikasketen aurkezpen bat bada Paueko Unibertsitatean goiz oso batez, eta hemengo ikasle guziak, Lizeoko, Baionako, Pauen guruko, eta departamentuko Lizeo guziak gomitatuak dira, eta gu ere harat goaz, hori da urtagilaren 30ean iragerren dena hor laster, eta gero gauza bera egiten dugu gu gure partetik EHU-ri begira Euskal Unibertsitatea, beraz Donostian. Hori berantago main duguna plantan, eta ikasle guziei zuzendu, hemengo ikasle guziei zuzenduan dena, baina badakit ere, Baionatik beste lizeo batzu ere badoaztela elebitunean direnak, adibidez. Preseski, goi mailako ikasketak egiteko, zer aukera bada Euskal Herrian, ego Euskal Herrian aipatu duzu, ipar Euskal Herrian badakigu lotua zaiola gunea gehien bat departamentu hori, Paueko eta Aturriko Unibertsitateari, zein dira aukerak? Nik egan ezake, aspaldia aritzen behin naiz orientazioan, aspaldi aizana lehenago, gero utzia eta berriz guai hartia dila hiru urte. Medila ogoita zonbait urte, hasi nintzelaik badakit ikasleek kasik ez zutela soiten hegoaldeko ikasketei buruz. Argunt itzuliak ziren hemen eskaintzen ziren ikasketak, hemen nahi dute iparalde honetan, gutxi ziren, eta gero Bordale, Paue, Tolosa, eta gero urrunago ikasketen arabera. Baina egia da lan bat egina izan dela hor lizeoan bereziki, eta gaur egun nik egan nezake ikasle guziek soiten dutela, burua ere itzultzen dutela egoaldera. Zendako, zentehan biztan da lehenik euskaraz direlakotz ikasketak edo ahanitz eskainiak direlakotz euskaraz, eta gainera punta-puntako ere formakuntzak eta ikasketak behitirelako egoaldean. Orduan hori aski berria da azken urte horrekoa, eta janezake gaur egun mengo ikaslego euneko ogoia, laudena, joiten dela hegoalderat ikasketa segitzerat. Hemen datzen ari den kopurua. urtetik urtera? Bai. Bai, bai, ala da, ba, junt, zinez azken bospasei urte hauetan ala da. Filipe Laskarai, Baionako Etxepare Lizeoko orientatzailetarik bat, hiru baitira esplikatzen zaukun bezala, Francis, horre, ala, elementu interesgarriak, datuak ere, aldaketa azken urte hauetan, eh? Bai. Begirada etxultzen dela, egualdera. Bai, bai, eta pentsatzen dut ere horiek berek, eh? Orientatzailek ere indar hori egin dutela, pixkat gaztei erakusteko, egin zuten autoa basua euskaraz edo basu arte euskaraz ikastea segipen bat ukaiten altzuela eta hori esker ara, euskaraz segitzen altzela goi mailako ikasketa batzu egiteko. Hori pentsatzen dut ono gehiago eginen dutela eta beharrik eta bigarrena izango da kolegiotik goiti ere asaztea pixkat gogoetatzea, horiek dira gehiago ikasketa labur batzu zinez lanbide eziketa deitzen dutena eta hori ere urrats hori egitea pixkat egoaldera begira, zenta han ere badira formakuntza zentro batzu nola euskaraz egiten diren gauza guziak eta hemen izan kanto, loga edo ez dakit, edo zoin hori zeotan atxemaiten diren formakutzak atxemaiten direla euskaraz egoaldean. Hor, zaitasuna da gazte horiek ez dutela 18 urterik eta horrekin badela kezka bat burasuen ganik hasteko eta behar dela hori atxemaimenan. Seorniz, sehaska mailan hori landuko dutela eta izanen dela aukera ondoko urteetan hori lantzeko. Liceo bat bakarra dugu euskaraz erakasten duena, pentsatzeko da egun batez hori pixkat emendatuko dela ere zenako ez. Bidean da. Eta kolegio horiek ere bide hortarik egiten baute, izanen da ono gazte gehiago nahiko duena liceorat ere joan euskaraz ikastea, zenta hor ere hainiz galtzen dira kolegiotik liceora. Gaiolan emankizuna entzuten ari ziste Euskal Irratietan, formakuntza, ofizio ikasketak eta goi mailako ikasketak barnatzen ari gira. 2018an Irisarriko Etxart enpresak bere akademia sortu zuela aipatzen zaukun Patxi Salaberri langileak, arekin bat egin dezagun berriz. Eta lehen biziko emaitzak zuentzat nola dira? 2018an, 6-7 urte sortu dela? Bai, hori da, bo, aski baikorak, zenta 18an izan zen lehen saioa, bigarrena 22an egin ginuen, guaiari gira 26ekoaren antolatzen, eta erran dezake, hola gutxi gora bera, erdia baino piskat gehiago ditugula egun xantierretan. Hala, haunditzen ari direnak, eta hala, ostian erraiten nuena, zonbait oraindik dira konfirmantxar deitzen direnak, eta zonbait pasatia dira deia chef d'ekip, eta laster chef de chantier izaren direnak. Beraz, hala, biziki konten gira, biziki baikorak, ohartzen gira gure langileak ere tutor diren horiek formakuntza egiten dutenak ere haundiarazten ditugula. Hala, ez dira bate bakarrik argintzanari ere formakuntza parte hori hortan parte hartzen dute. Beraz, hala, hori da ere importanta transmisio modu hori langileen artean ere egitea eta etxarren etxeko langileak ere prozesuaren erdian sartzea besteak haundiarazteko. Hala, ez dakit arrisku hori edo gertatu den jaanik edo gauzatu, zuek formatu norbait joitea konkurentziarat gertatzen da hori? Ba, betitik izan duk, okik etxarrek beti gazteak haundiaraziditik eta irriskoa duk, hala, konkurentziara joitea egun batez, baina nunbait egan haidik joiten badira da ez direla baitez bada ere untsa memento hortan enpresan, behaz hori duk enpresa baten bizia eta hala, guri lanean hartzea ez dezaten beburuan ezak beste noa pei joitea eta kisigur izan diten txerren-etxen untsa direla eta plazer hartuko dutena, beren maite duten lan baten egiten, eta hortan handitzen. Aipatu dituzu partaidetzak, kompainon, unsa ulertu bali madut, Kanto Lizeoan, hola ez. Sortu zen 2018an, partaidetan, baituzue beste partaide batzu, Izaiten aldirenak ere enpresa txipiagoak, zuentzat aldirenak behar bat azpi kontratu horietan edo zira partaideak behitzen bada horiek? Gutxi gora bera principalenak horiek dituk, gero hori eskolegia aipatzen baitut, gero etxarrek adibidez badik agentzia bat etxar konstruksioan beti hainuk, era ikuntzaz, etxar konstruksionek badik bordelen agentzia bat, behaz ari gituk kanto bezala be bordelen badituk beste eskola batzu, behaz ari gituk eskuz esku horiekin. Hala, huai, oartzen gituk kolegiotik landa, usu, gaztek, ez dutela baita ezpada argintzako lana ezagutzen die, baina ez die baita ezpada ezagutzen nola egun antolatia den etxar bezalako enpresa bat. Hala, lan hori ezpeituk gehiago duela ogo joitamak bezala egiten zen lan bat, hala, badituk kondizio behiak, badituk ala, materiala mailan ere induk aintzinatu duk biziki, eta gure helburua ditake, partaidetza ipatzen behituk, berdin kolegioetan eta pasatzea gehiago, laugarren eta bosgarrenekoekin, ala, presentatzeko gurera, ala, presentatzeko nola lan egiten dugun, berdin etxarren etxeko langile batzuekin ere pasatzea kolegioetan. Ala, emeia emaiteko deia adin hortan, eta hirugarrenea eta jibatzen direlarik, ala, ukan dezaten fotografia bat azkenean zeizeitela handen biharko xantiera eta biharko lan egiteko moldea etxarren etxan. Ala, hori ditake 2025-eko helburua gazter meia emaitea eta erakustea ere atzoko argintza ez dela biharkoa. Eta Kaiolan aipatzen duguna eta horrekin bururatzeko mugaz gaindiko ahemanak, etxar enpresa egoaldeari begira ari da? Bai, beti ukandiok begi bat, gero ala, merkatu mailan ez duk baitez bada beti erretxere ara turbiltzea, baina beti burian diok, ba, zerbait antolatzea egoaldeekin, egoaldekoekin, eta ara, geroak erranean, eta proiektuek ere, zomeitaliz proiektu batzuek egiten die ere lehen urratsa egitea, eta presgituk, ba, biztan da. Patxi Salaberri, eskertuko zaitugu gure mankezunean parte harturik. Mil esker zuek, eta heldu den egunak arte. Hala, Franziska Rikart, liceotik landa bai, baina kolegiotik landa ere, joiten alda, badekit zonbitzu sartzen direla aprendizgo kontratu horietan, ama bost urtetan, errenen dugu. Hortan aida ere pixka bat etxar orain, kolegion jaanik sentsibilizatze lan bat eramaiteko. Hor ere, hala ez, goizik ere, bide bat hartzen alda, baina denbora berian alternantzia, badira bide frango. Bai, eta ofizio batzu ipatzen direlarik, batez ere argintza, kolegioan gehienetan ez dakite, gaztek nola pasten den, beti bada itxura hori edo argiz edo bloke horiekin zimenta egitea, eta hori lan bortitza, zikina eta oro, eta egia etxar bezalako enpresa bat, baditu orain baldintza batzu, nun gauzak oso desberdinki egiten diren, eta horien ikustea, erakustea ere ekartzen du zerbait, eta gazteei pixkat tira gehiago emanen zaie. Eta bigarren gauza biziki interesgarria dena etxarrek lantzen duena da tutore gotza hori, langilek berek eginik, eran nahi du, bara, transmisio hori nahi dutela segurtatu ez arduradurek eginik, baizik eta langilek berek, eta hori ere biziki interesgarria da, eta agian lortuko dukte, zenta bara, etxar enpresa biziki ezagutua da hemen iparaldean, denek batute norbait familian hor nunbait lotura bat duena, eta olako gauza egitea biziki garantzitsua da, eta hor ere finkatuko du enpresa hori ondoko belaunaldientzat. Orain ahetz etxart Sarasolaren ganat itzul gaitezen, arkitektura teknikoari buruzko goi mailako ikasketak eramaiten ari dela Donostian horretaraz ezagun lehenik. Esperientzia bez nola bizitzen ari zira, goaldeko esperientzia, ala ere eskualegia da, baina ala ere beste bizi molde bat, zer iduritzen zauzu bizitzen ari ziren esperientziaz? Bai, gazki izi garri konten gira, esan zaukan dugu joitea hainitz harat, gu ginen ehun bat terminal, liseoan, eta ehunetik uste dut ogei edo itabos joan ginela egualderat, beraz, bon, ez denak donastin, baina alede ez zaitea bakarrik anitz, fein, baite konten ginen, eta gero jazki bai biziki konten esperientziaz, Ewa, jurtikat antzia dugu, baina iazki astapenean hartzen ginen ere santza zela ikastea gauza horiek euskaraz. Eta gero hanko bizia, bai, bon, badira gauza ezberdinak erantzukin, baina alere izkigarri maite dugu hanko bizia. Iparraldearen zagupena ego eskualerikoen ganik ere, argitu zira, zonbeitzuek ez dute biziki ezagutzen, bada denetarik gazteetan, eh? Bai, hori pixkat argitu gira, bai, gertan, denegelan, Anitzek, deia, euskara, ikasi dute eskola publikoan, behaz, izi bergutik ikastolatik pasa dira. Eta, deia, haien artean ez dira, kasikola euskaraz bintzo. Beraz, bon, hori pixkat zaila izan da, pixkat. Ego, dependizu nu ze ahlotan, ingineritzako ahlotan, badakit biziki hola dela, en artean ez dira bintzo, gero, joiten mazira filosofiako ahloetarat, irakaskuntza, nola, gehiago bintzo dira euskaraz haien artean. Baina, guk hori ukan dugu astapenean, Pariari, eta gero bai, haiek ez dakite, sobera, hemen, zer den, frantzia den, edo zakitzer, edo zer da, edo bai, hortan, miskat, egia, bautela, ez dutela zautzen guk, zautzen dugun bezala, erba. Urdin jarbe, zautzen zuten? Ez, zekula. Jarnik maule entzutea, batzuk ez zuten zautzen, beraz, urdin jarbe. Eta unibertsitatean, kurtso guzi-guziak euskaraz dira? Edo espainolez ere ikasi behar izan duzu? Beraz, Momentuko, dena euskaraz izan da, kurtso guztiak. Kurtso berez espezifiko bat zan, adidez, bat zuzen bidea, hortan testu gehienak, eta hola, espainolezko dira, ikasten ditugu lege testuak, edo ez ikasten, baina analizatzen edo hola. Eta horiek aztertzean, bon, behar jakin, komprenitzen, gero, eta kasiak biziki ulertko jabira, eta ezan esan diet, deia, nik nola komprenitzen, eta bon, dituzte haiek ere indarrak aien aldetik. Baina, laugarren mailan, beraz, helduen urtean, ez dira gai guztiak behartuak, baituzu gai behartuak eta baituzu gaiak hautatzen dituzunak. Eta hautatzen dituzun horietan, badira batzu, hartu beharko dituztenak, lortzeko alere gai kopuru bat, eta horiek zaren dira espainolez. Artetan, Etxeparetik deitzen zaituztete, irakasleek, begiteko lekukotasunen emaitera, hor norabideak hautatu behar dituztenen laguntzeko? Bai, badakit batzuk inutela, nik ez dut egin, Baina, bai, guk hukan genituen, gintzirenak, eta egazki, uste dut, gauza hona dela, zenta guk maite ginen, okaitzea, gazteak aldo dibertsitat esplikatzeko, eta hori jo hartzen iz, nik behar, gakin nahi izango nituela gauza batzu, haitzin, ezanak, edo, noritek jaren zizkigunak, eta behaz, hortako, ez behitut bai, nortan da dela. Hala, zuk denetarat bost urte pasatuko dituzu, irugarrenean zirela eganatazu? Hori da. Hala, bez, elduen urtean, laugarrenean ukanen duzu jada titulu bat, eta bosgarrenean hori da, pasatzeko? Hori da. Laugei bat, untsa horrektu bali matu. Hala. Hori da. Untsa da, be eskertuko zeitugu ahetz, ahetz etxartxara sola, lekukotasuna emanik, eta be segi hola ikasketetan. Bai, bine eskertziak. Hala, Donostiako bidea ere bukatu zauku, Francis. Hala, beti interesantak, ikasleen lekukotasunak, ez dute mundu berri bat, ez hau zentzuten, ahetz txarten kasuan pentsatzen dut baietz, baina esperientzia, ez da, baita ez badau urrun joan behar, esperientzia berrien bizitzeko. Ez, eta ikusten da, ele, ala ere, gure gaztek hemen ezagupen on bat badutela, Euskal Herriaz bederen, eta baitakite hemen iparaldea partekipi badela, eta ondoan badela pixkat handiago bat, baina ez da kompleksurik izan behar, ikusten du, eta etzek bizikiuntza errandu, egoaldeko batzu, ez dakite ere iparaldea baden edo ez den, edo horiek oso hetxiak dira, aldiz guk idegidura handiago behar ba erakusten dugu, eta horrekin, behara, idekidura horrekin badira aukerak zinez formakuntza on batzu iteko, berriz ere euskaraz, eta hori ere ara, gure herriaren osatzeko denen beharra izanen dugu, batez ere gazteen beharra, odean, are, joan diten eta ikas dezaten, eta hola geroari begira hemen pixkat seurtatuko dugu gehiago. Bai, eta otsaila heldu dela, eta oda hilabete erabaki garrian, nonbait, hasiko dira parkursup. Parkursup, taulako gauza batzu, baina zinez, bai, orain da garaia helduen urtea prestatzeko, izanen dira ateidekitze, hor EHU aipatu da, baina badira ere bestalde, pixka gehiago pribatuan diren unibertsitate batzu, horiek denek egiten dituzte ateidekitze eta olako, eta zinez biziki untsa antolatuak dira, izan dut aukera joiteko ikustera nola antolatuak ziren dora zomaitu urteni ere, ene txeko batzuekin, eta orduan ikusten da, bai, biziki untsa antolatua da, eskolek bederen biziki prest dira hemengo gazteak errezebitzeko, orain gure lizeoak ere arei ditu indar handiak egiten bidaiak eta antolatzeko eta ikusteko, orduan bai, bada aukera, eta orain da garaia, ara otsaila, martxoa, hor da garaia autu horien egiteko. Eta gure azken gomitari berriz hitza eman diezaiogun orientatzaile baita Baionako Etxepare Lizeoan Filipe Laskarai. Formakuntzak, zer dira gehiago horiek lotuak lanbide heziketari? Edo ala ere, goi mailako ikasketen dako ere, badira egemanak ere olako bideer lotzeko? Egiten duguna gainera ez dut aipatu lehen, preseski lotzen zure galderari hor formakuntzeri, foruma bat ere antolatzen dugu bi urtetaik. Foruma hortan ginazten ditugu tokiko enpresak eta tokiko eskolak, baina gehiago tokiko ofiziale eta enpresak. Hoi helburua da pixka bat hemengo beharrak ere aztertzea eta harremanetan emaitia, beraz gazteak, ikasleak eta enpresa horiek. Zointzuk diren gehien autatuak direnak ez dakit sobera. Badakit usaian eraikuntza ahloko ofizio horiek bautela jakasta, eta gero zerbitzu gunekoak ere aniz, hemen egia da iparaldean zerbitzu guneko tokia girela biziki. Gero formakuntzak zer eskainia den hemen tokian, ez da ikeragriko eskaintza hemen, baina bada, badira ere formakuntzak bombetez batzu, badira gero fakultatean Baionan eskaitzen diren bakar batzu, baina ez da ere ikeragriko eskaintza hemen, egin laborantzan bada eta zerbitzuetan pixka bat. Zer oztopo dira preseski formakuntzak, eskaraz egiteko Etxepare Lizeoan baitzirazu? Orduan, berri jinenaz eta huastian aipatzen zinuen zehaztu, formakuntzak aipatzen nintuen orokorrean. Euskaraz ez da pitxik. Ez palin bada euskal ikasketak, ez da beste formakuntzarik bate euskaraz, bate eskainia. Hortarako joan behar dira egoalderat eta hor bai bada eskaintza initza da, eta gainera ez bakarrik publikoan, badira ere unibertsitate pribatuak eskaintzen dituztenak, Deustuko Unibertsitatea, Arrasateko Unibertsitatea, kooperatibismoaren inguruan, eta hori hor badira, eta teknika mailan, nintz formakuntza euskaraz eskain direnak. Nafarroan pixka bat ere, benen gutxi, zerbitzu sozialetan, eta hola, benen ezain beste. Bon, gero urbila, nola ikusten duzu, baduzu esperientzia handia, hala ere, Filipe Laskaraizuk, hala, administrazio ezberdinak dira, badakigu, aipatzen dugu, hainitz, kaiolan saioan, izan EAN, Nafarroan edo Iparaldean. Berezko unibertsitate bat izaitia Iparaldearen dako, izaiten alditaike aterat bide txipi bat? Nik uste dukt... Edo iago mugaz gainikoa egoaldearekin egan edo. Problema da, orientazioan eskaintza nitza izan behar dela. Eta eskaintza hori ezin da toki bakar batean osoki erantzun. Beraz, nik uste dut beharko dela kidetza bat eskolegiarekin, eskolegi osoarekin, zerbait berezia eman. Jadanik beharko dira, enoste saiestu ditugun arazoak administratiboki, zenta ez da hain erresa ere gure ikasleentzat egoaldeat joaitean, haiz eta hainitz hobetu den, mainan badira oino trabak, traba administratiboak, baina nire trabak zenta nota aralditik ez da notazio berdina eta onartuak izaiteko eskoletan ez da ez dira irizpide arras-arras berdinak, beraz hori bada. Baina bestan dena tokian toki behar dira eskaintzak. Zendako behar behita egokitu egoera ekonomikoari. Hor baditugu unen beste mehanitzetan presa batzuk deitzen daugute, badituzi ikasle euskaldunak, zenta gu indesatuak gira, eta hor balira formakuntzak araberakoak, ene ustez, errestuko luke, biztan da, ez dakit egoera ekonomiko hori erantzun bat emaiten. Untsa da, beskertuko zaitugu Filipe Laskarai, gure emankizunean parte harturik. Me desetaz eta zer untsa. Hala, beraz, pixkat orientazio mailan, azalpen eta asetasun hainitzen mandauzkigu, Filipe Laskaraik. Horre hala, pixka bat gero urbilan, aukera gehiago behar lirateke sortu hasteko, Francis. Bai, bai, gero, zer da, iparaldean sortzea ikasketa berri batzu teknikoan euskaraz diru hainitz galdeginen dute eta hori garaia ez da hortan. Ez dira hortan ez. Ez da hortan, deia horien segurtatzea direnek aski zaila da, horrean berri batzu sortzea ez da. Baina, egoaldera joanez eta hangoak baliatuz, bai bada aukera. Hor hobetu behar dira da baldintzak. Baldintzak egan nahi du administratiboki, biztan dena, mena hori haidira hobetzen emeki, baina untsa segituz hala ere ez da badira oztopoak, baina gainditzena aldira. Eta bestalde da buraso batek nahi badu bere gaztea, bere etxeko gaztea joan dain ikasteat, izanen du arazoa logistika mailan. Bidaiak, aloiamendua, gero eskolatzeko diren izen emaite eta holako matrikulak, ara, hori txekatzen nuen, horiek, hortan bada laguntzekoa, eta hor, gehienetan, bakotxa, haida bakarrik, so egiten, nola egiten alduen, eta hor ere, mandezaun Donostia joiteko, badira gauza batzu egiteko, behar dira izenan eman erriko etxean, eta hola hango biztanle bat bezala birekatzen zira, eta hor laguntza batzu izaiten aldira, izan aloiamenda, eta hola. Horiek ez dira eranak, ez dira jakinak, eta hor bada lantzekoa, hor uste dut bai Lizoan ere hori egiten alko dutela, baina segurniz, eldu diren urteetan gauzak nolako purua onditzen nahi den, haetzek errandu, joan den dolai diru urte goita bos bat joan zirela eunetaik, eta hori ez da bate markatxarra, eta hori haunditzen balima da, ebe haintzinekoek erakatsiko dute bester ze egin behar den, eta ze nolako gauzak iten aldiren. Oden, baikorra izan behar da, sortu berriak, zendako ez batzu, baina oso zaila izanen da, aldiz baliatzea direnak eta baldintzak hobetzea jaa joiteko, bai uste dut hortan badela bide bat egiteko. Bururatzen ari zauku gaurko emankizuna Francis, ondoko aldian, gazteak utziko ditugu, pixka bat, eta berrogoita hamar urtetik goitikoer interesatzeko? Bai, eta hor ikusten da, erretretan haizuten gibelatu eta egin duten aski, eta ordean beharko da, behantago lanian haizain, baina ohartzen gira, berrogoita hamost urtetik goiti, lanian diren jendeak, kasik erdiak direla. Egan nahi du, besteak ez dutelaik emeiaik lanien hartzeko, behinan kanporatuak direla. Eta egoera hori pixkat aipatuko dugu, txatuko gira mitzatzen jende batzuekin, nola egoera hori zagutu duten, edo beste aukera batzu atxeman dituzten, eta berroita amar edo berroita amost urtetik goiti, nola itena alda lanbide berri bat ukaiteko, edo segitzeko, eta hori aipatuko dugu, zenta askin minberasua da, berriz diot, kasik erdiak ez du lan egiten berroita amost urtetik goiti, eta altan nahi luke, baina ezin du, onen hori behar dugu pixka taipatu. Eta jende horiak gaitzeko esperientzia badute? Gaitzeko esperientzia, gazten dako izaiten aldela dira erakasle, tutore gotzan hartzen aldira, enpresetan ere sehortatzen dute jakitate batzu galtzen direnak, eta hor bada initz ikasteko. Hala, bururatzen zauku gaurkoa, ondokoa orkestu daukuzu Franziska Rikat. Mil esker? Mil esker, bestaldi arte.